cantor dos aires, paxariño alegre, canta. Canta porque o millo medre cantor da aurora alegre enamorado as meniñas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado da gaitiña acompañado a porta está. Xa! Se explicando que te explica repenica, repenica na alborada ben amada das meniñas cantadeira, bailadora, rebuldeiras, as velliñas, alegriñas das que saben ben ruar. Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba, toleirona mocidá, que atruxaremos, cantaremos, xualalá. Baixamos esta peza de música que queríamos celebrar con vosotros, puesto que o día 23 será o día de Rosalía, pero temos o outro lado do fío telefónico unha persoa que tiñamos ganas de conectar con ela. Hugo Cabano pertence a unha asociación que ten algo moito que ver co Castelo de Torés. Vamos alá. Moi boa tarde, Hugo. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por aceptar o noso convite. Parabéns por o traballo que estades a facer. É unha asociación a que leva adiante esa faena de recuperación ou polo menos de que está pretendendo que esa torre de homenaxe ou como Castelo de Torés se siga en marcha, non? Sí, correcto. Bueno, non é só unha asociación, é todo un conxunto de persoas, non? Moi ben. En total, ali na parroquia son tres asociacións. Vale, unha que está en marcha, a punto de crearse tamén para defender o castelo. E bueno, en general, pues non forman parte das asociacións, tamén os veciños da aldea tamén están todos colaborando para tratar de recuperar ese, manter ese castelo correctamente. Bueno, pues fálanos un bocadiño, porque un bocadiño para que os nosos escoitantes galegos de Mediterráneo saiban a que nos referimos. Ese traballo, bueno, ese, digamos, ese restos, non? Entre comillas, sí. de medievais teñen moitísima historia, non? Teñen moitísima historia, porque, mira, este castelo é do século XIV, pero antes deste emplazamiento actual do castelo ali nese mesmo lugar, nesa mesma colina que está a unha altura de 800 metros no Val de Torés, houve ali un emplazamiento romano, que foi unha torre de vixiancia que se construía en puntos estratégicos, este concretamente porque cerca, moi cerca, pasaba a vía romana da XIX, que conectaba Lupus Augusta, o sea, de Brácar Augusta con Astorga. Estes puntos de vixiancia son os que lle dan nome a este pueblo, porque a denominación deste tipo de torre de vixiancia romana, do século I después de Cristo aproximadamente, denominábase como Turis. Entonces, de Turis, do latín, vai evolucionando a convertirse en Torres, que é o nombre actual da aldea, ¿no? Entonces, é un castelo con moitos anos de tradición, con moitos anos de historia, e además esa torre quere decir a lenda que afundou a reiña Lupa en honor aos os touros bravos que viñeron de Lí para traer o corpo do apóstolo Santiago, supostamente, ¿no? Pero bueno, ese orixe etimológico do lugar, pero máis aló, é un sitio significativo porque además fora da historia, da importancia xeopolítica incluso en certos contextos medievais, durante a Guerra de Sucesión Castelá, etcétera, etcétera, a importancia do vínculo que tiña porque os señores de Torés estaban emparentados, a filla do señor de Torés, o fillo do señor de Torés, perdón, don Pedro Bolaño de Rivadeneira, casou con Beatriz Pardo de Cela, que era filla do famoso mariscal Pardo de Cela, ¿no? Fora de todo eso, ao final a torre é un símbolo da parroquia, é un símbolo de todos que ali vivimos, é un símbolo de... É parte da nosa identidade, porque non hai torre sin castillo, non hai torre sin torre, porque a nosas infancias transcurriron ali, ¿no? Entonces é o noso símbolo e é a nosa identidade, ao final. De acuerdo. Bueno, xa fora de toda a relevancia que ten históricamente ese castillo. Bueno, nos sabíamos, soupemos dela do que estás comentando precisamente gracias a nosa correspondente Fernanda Follana Neira, que nos falou del, porque parece ser que nun momento determinado estes días atrás ou no mes de xaneiro parece ser que caeu ou venceu unha esquiniña, non? Sí, correcto, 4 de febreiro, porque, bueno, xa a causa de varios terremotos, anos anteriores, xa estamos falando anos 80, non? Sabes, van a ser en anos 90, non? A causa de varios terremotos, pues, bueno, sufriu grandes perdas, caídas do elemento principal do castillo, non? Da edificación, que é a Torre do Naxe, e este pasado 4 de febreiro, debido á auga, porque o problema do castillo casi non son os terremotos, ni os movimentos sísmicos, ni demás, sino que como a auga ao penetrar nese tipo de barro que ten a hora de xuntar as pedras, despois desfaise, e iso é o que provoca a caída, ¿no? Entonces, na zona máis alta, digamos, está moito máis agrietado precisamente por eso, e pola altura tamén, porque os materiais constructivos son máis débiles que como está construído nas plantas máis baixas. Entonces, no lado da cara, deixeme pensar norte-sur, na parte suroeste, que é unha parte das almenas que son as que son detrás de onde se protexían os arqueiros, supostamente, non? Nunha serie. Unha das almeas que é abaixo, xunto con unha das gárgolas que era encargada de facer de canelón e expulsar a auga cara fona. Eso foi o que caeu este pasado 4 de febreiro. Sí. Bueno, ou seja, que a Torre de Torés, como me dixeches antes, persoas que desexan que se poñan valor ou polo menos que se recupere ou que se, non sei, que axudar a que se manteña, non sei, que non vaya caendo máis. Sí, esa é a idea principal. Principalmente que non caia, porque claro, xa non podemos falar no contexto no que temos, no contexto político, contexto social que existe actualmente, xa non podemos falar dunha reconstrucción, por lo menos un mantemento adecuado para evitar que se siga caendo. Esa é a idea, que non caia máis, non sei, porque claro, hai castelos como o Castelo de Balboa ou moitos máis castelos en outros sitios que pola axuda das administracións públicas, etcétera, etcétera, pues reciben unha serie de orzamento, reciben unha serie de... Bueno, estamos falando tamén dun ben de interés turístico cultural, non sei se me explico, pero reciben unha serie de diñeiro do cal se fixeron unhas reconstruccións impresionantes. De feito, en países estranxeiros, xa, se nos vamos moi lonxe, temos exemplos de reconstruccións de castelos do mismo xeito que se construía na Edade Media, por exemplo, en Alemania. Pero xa non estamos falando dunha reconstrucción, estamos falando dun mantemento adecuado e dun acondicionamento da zona para evitar a caída do resto da torre, ¿no? Xa, o castelo é irrecuperable. Que si se pudiera facer, se houbera diñeiro, se tuviéramos medios, se fora posible unha intervención para reconstruir o castelo, eso xa sería a bomba, ¿no? Para o lugar, ¿no? Para un recurso para explotar turísticamente, desde logo brutal, un punto de interés turístico cultural impresionante, pero xa solo o mantemento do noso símbolo, xa solo pola identidade, polo que representa para o noso pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, xa tamén para evitar posibles accidentes, porque el de feito, a finca onde caeu esta parte é de propiedade da miña familia, normalmente el e vacas aegando, se volver a caer, ou se nese momento chega a haber alguien, coincidiu con a época de chuvias moi potentes, pero a semana pasada, a semana anterior da caída, justamente debaixo estuvemos os meus primos tirándonos por ali en trineo, non sei se me explico porque é unha finca moi costa, entonces pódese provocar un accidente o incidente, digamos, ¿no? Muy rápido. Entonces, ahora la solución fue pasar unas cintas en los puntos de acceso del castelo, pero no creo que sea solución bastante, ¿no? Allí hay tres casas rurales funcionando prácticamente a diario, tres casas rurales que tienen una actividad brutal, y ahora es una zona que va a experimentar y está experimentando un desarrollo turístico con muy malas infraestructuras, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Está experimentando unha evolución e unha expansión turística e un número de visitantes impresionante para o que é unha zona como esta, é un peligro, porque eu prácticamente podería afirmar que prácticamente todos los días hay alguien que va a ver o Castelo de Torres. Pero ya no todos los días, pero todos los fines de semana, sí. Eso puedo asegurar 100%. Y es un peligro para todos los visitantes. Claro. Además, había que implicar, como sexa, no solamente os concellos y a propia administración, sino también o patrimonio, puesto que eso está declarado como BIC, ¿no? Como Ben de Interés Cultural. Claro, correcto, porque xa solo pola significación histórica e a significación constructiva. Claro. Es decir, en Galicia é un lugar no que prácticamente non quedan castelos. Sí, que sí, quedan, sí. Déixanos caer, porque claro, ben sabemos o que pasou nas revoltas irmandiñas pues, a finales do século XV. Prácticamente non temos castelos en Galicia. Mm. E as que hai, non nos podemos deixar caer. Mm. Aí debería se implicar todo o mundo. Población, claro. Administración, os dueños privados tamén se deberían implicar. Claro. Entón, todos deberíamos estar abertos a recuperar os nosos bens, o noso patrimonio. Que, claro. Al final, é nos. Claro, claro. Bueno, a asociación que comentaste, a asociación é Valdeotorés, non? Que sí, hai que deixar escritos. Quizás hai compre encher de papeleo ou encher de escritos a todas as persoas que se poden implicar para que teñen por lo menos que quede constancia, porque se hai un accidente, pois eses que teñen responsabilidade. Pues... Claro, ahí quedan as probas documentais de que os vecinos están alertando, eso. As asociacións están puxando para alertar da situación da torre, eleva-se anos alertando, eleva-se anos falando de eso, pero caso omiso, hasta que pasa algo, tristemente, como é costumbre neste país, hasta que pasa non se fai nada. E ahora que pasa é cando temos que meter baza, e é cando hai que facer. Ahora creouse, estáse creando unha nova asociación, que vai ser a Asociación Cultural Torre de Torres, para... encher de papeles, encher de dar escañas as administracións muy para bien. Tratar de recuperar ou manter. Pues moi ben. Pues pareceme moi ben, Hugo. Precisamente nos facemos temos, bueno, xa damos comunicación, queda constancia desa reivindicación e ao mesmo tempo, pues eso, se vosotros enviades eses papeleos ou que sexa para que esas diferentes persoas que poidan estar implicadas se den conta de que non sei, se ven de interese cultural deberíase coidar. E además é un agasallo e ademais un agabanza dos propios galegos ter ese resto medieval, non? Sí, correcto. Ademais que xunto con ese temos ali a Torre de Doncos, Noiras, en Cervantes, quero decir, ali temos un patrimonio brutal que xa non é só que non debería consternar únicamente os habitantes de ali de Torres ou os que teñan relación ou vínculos con Torres, senón a todos os habitantes de Galicia, porque claro. Galicia, como decía antes, é que non temos castelos e os poucos que temos están caendo e é herencia do noso pobo. Claro que sí. Pois, de verdade que é un prazer, foi un prazer saber algo máis de ese traballo que estás a facer, Hugo. Agradecerche moitísimo a túa colaboración e información detallada, e desexarche moitísimo éxito. Non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, coidou que ides por bon camiño. Sí, eso espero. Moitas gracias a vosotros tamén por la difusión, porque sen os medios de comunicación ao final non somos nada, non? Necesitamos difusión, que chegue a todo o mundo posible para que todo o mundo saiba o que está ocorrendo, non? Moi ben. Entonces, moi agradecidos. O agradecido son, porque non todo o mundo está disposto a comunicar cousas tan interesantes como a vosotros, de verdade. Un prazer, unha honra terte aquí no noso humilde programa, desexarte moitísimo éxito nesa vosa tarefa. Moi ben, pois moitas gracias a vosotros. Deña, unha aperta grande, Hugo. Sí, igualmente. E a seguir ben, boa fin de semana. Igual. Deña, claro. Despedimos a Hugo con música e continuamos. Te paro